to Trójka, sobota 1 lipca, jest 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Europa żegna Helmuta Kohla przed południem uroczystości w Parlamencie Europejskim. Marine Le Pen zeznawała przed sądem w sprawie pieniędzy z Unii dla jej współpracowników. Po wypadku zablokowana droga krajowa nr 11 między Poznaniem a Obornikami. Do historii przeszedł jako ojciec Zjednoczonych Niemiec i kanclerz jedności. Dziś europejskiej niemieckie uroczystości żałobne po śmierci Helmuta Kohla, byłego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec w latach 1982-98. Ceremonia w Parlamencie Europejskim rozpocznie się przed południem. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Ceremonia uczczenia wieloletniego kanclerza Niemiec Zachodnich i pierwszego szefa rządu Zjednoczonych Niemiec rozpocznie się o godzinie 11. Niemiecki polityk, który od 1982 roku nieprzerwanie przez 16 lat pełnił urząd kanclerza, jest uznawany za jednego z głównych orędowników i twórców wspólnej zjednoczonej Europy. Przy trumnie okrytej flagą Unii Europejskiej przemówienia wygłoszą m.in. szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, kanclerz Niemiec Angela Merkel, były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton i prezydent Francji Emmanuel Macron. Po raz pierwszy w historii zmarły polityk zostanie uhonorowany na szczeblu europejskim. Po uroczystości trumna będzie przewieziona śmigłowcem do Ludwigshafen w Niemczech i przetransportowana do Spiry, gdzie późnym popołudniem w tamtejszej katedrze odprawiona zostanie msza żałobna. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Helmut Kohl zmarł 16 czerwca, miał 87 lat. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen przesłuchana przed sądem w Paryżu. Sprawa dotyczy wynagradzania członków jej partii z kasy Parlamentu Europejskiego. Sąd w stolicy Francji prowadzi postępowanie na prośbę Parlamentu Europejskiego w sprawie oszustw finansowych, jakich miał się dopuścić Front Narodowy. Przed Trybunałem Wyższej Instancji Marine Le Pen była przesłuchiwana w sprawie wynagradzania szefowej swojego gabinetu i ochraniarza z puli pieniędzy z kasy w Strasburgu, podczas gdy obydwoje nie wykonywali żadnych prac na rzecz Parlamentu Europejskiego. Dochodzenie dotyczy 17 eurodeputowanych z Frontu Narodowego, w tym ojca liderki francuskiej skrajnej prawicy Jean-Marie Le Pena i jej partnera Louis Aliota. Sąd usiłuje ustalić, czy sprawa, w jaką zamieszanych jest 40 asystentów Frontu Narodowego, była systemem wynagradzania ich z kasy Parlamentu Europejskiego, przyjęty przez partię. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zamknięta droga krajowa nr 11 między Poznaniem a Obornikami. Ruchem kierują policjanci. Objazdy zostały wyznaczone przez szamotuły. Po trzeciej w nocy w Bogdanowie koło Obornik ciężarówka potrąciła pieszego. Mężczyzna nie żyje. Na miejscu pracuje prokurator. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Droga krajowa nr 11 prowadzi ze Śląska przez Wielkopolskę nad morze. Uproszczona karta DILO i zmniejszona biurokracja to najważniejsze zmiany nowelizacji pakietu onkologicznego, które wchodzą dziś w życie. Pakiet wprowadzono w styczniu 2015 roku, by usprawnić i przyspieszyć leczenie chorych na raka. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz podkreśla, że nowelizacja jest zgodna z oczekiwaniem środowiska onkologów. Po 2 latach funkcjonowania okazało się, że wiele elementów jest nieracjonalnych, nieelastycznych i wsłuchując się w te głosy dokonaliśmy zmian. Dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie, profesor Jan Walewski, uważa, że nowelizacja jest potrzebna, ale nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z leczeniem w ramach pakietu. No jest wiele do poprawienia, no na przykład ta sprawa diagnostyki, która nie musi być wcale podzielona na te fazy, które tam są zapisane. Poza tym no nie wszystko w tej karcie DILO da się rozliczyć. Na wprowadzenie pakietu onkologicznego nie przeznaczono żadnych dodatkowych środków. Segregacja odpadów po nowemu. Teraz śmieci będziemy wrzucać do 4 pojemników. Do niebieskiego trafi papier, do zielonego szkło, do żółtego metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego odpady ulegające biodegradacji. Dzięki temu więcej resztek będzie można poddać recyklingowi. Tego wymaga Unia Europejska, tłumaczy wiceminister środowiska Sławomir Mazurak. Do roku 2020 musimy zwiększyć recykling do 50%. Dzisiaj mamy 26% i trend, który obserwujemy, to jest wzrost recyklingu o 0,7%. To jest bardzo niski poziom. To duże wyzwanie, które stoi przed polskimi samorządami. Dla wielu Polaków nie będzie to żadna rewolucja, bo już w około połowie gmin odpady są zbierane w ten właśnie sposób. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. A teraz sport i Adam Malecki. Będzie o Tour de France, ale zaczynamy od piłki nożnej. Niemcy mistrzami Europy do lat 21. W wielkim finale w Krakowie pokonali 1-0 Hiszpanię i po raz drugi sięgnęli po to trofeum na poziomie młodzieżowym. Piłkarze za naszej zachodniej granicy w wielkim finale wyeliminowali wszystkie atuty Hiszpanów. Pewna gra w obronie i środku pola nie pozwoliła rozwinąć skrzydeł mającym wielki apetyt na złoto zawodnikom z Półwyspu Iberyjskiego. To był rzeczywiście wielki partner i świetny przeciwnik w tym finale. Uważam, że musieliśmy wznieść się na wyżyny swoich umiejętności taktycznych i zagrać z olbrzymią odwagą, ponieważ nie jest łatwo grać z taką drużyną jak Hiszpania. Komplementował rywali po meczu trener złotej drużyny Stefan Kuntz. A z polskiej perspektywy, po sportowym rozczarowaniu pozostaje nam satysfakcja z kolejnego, bardzo dobrze zorganizowanego turnieju. Dla Trójki z Krakowa Kuba Niziński, Radio Kraków. Niemcy po raz drugi, po trzecie zwycięstwo w sezonie rajdowych Mistrzostw Świata walczy Thierry Neuville. Belg jest na prowadzeniu rajdu Polski, ale po piętach depczył mu Estończyk Tanak i Finn Latvala. Rywalizacja w trzecim dniu zapowiada się pasjonująco, a po obfitych opadach jazda po mazurskich szutrach to wyczyn wręcz ekstremalny. Jeżeli kłopoty mają zawodnicy jadący jako pierwsi, to co mają powiedzieć kierowcy jadący z dalszymi numerami? Jakub Brzeziński jest w klasyfikacji 34. Taka kolejna, że wielokrotnie można puścić kierownicę i sobie po prostu po tej kolinie jechać. Jest naprawdę trudno, to jest takie typowe cross country. Miałem przyjemność jechać kilka razy rajd cross country i on naprawdę niczym się nie różni. Dziś do pokonania 9 odcinków specjalnych, w tym zupełnie nowy, najdłuższy w rajdzie, blisko 25-kilometrowy odcinek po Zezdrze. Wydaje się, że w walce o zwycięstwo liczą się tylko Neuville, Tanak i Latvala. Czwarty Ogier traci do prowadzącego już 35 sekund. Wszystko będzie jednak zależało od ustawień samochodów. W takich warunkach naprawdę wszystko może się zdarzyć, a pogoda ma się zmieniać. Mikołajki, Tomasz Gorazdowski. Walka w rajdach, ale także na torze żużlowym. Jarosław Hampel wygrał pierwszą rundę indywidualnych Mistrzostw Europy, która odbyła się na motoarenie w Toruniu. Bez wspomagania koni mechanicznych trzytygodniową mordęgę rozpoczynają kolarze. W Düsseldorfie rusza 104. kolarski wyścig Tour de France. Na starcie 198 zawodników, w tym 4 Polacy, z Rafałem Majką i Michałem Kwiatkowskim na czele. Majka jedzie jako lider swojej grupy i ma szansę na czołowe lokaty, przekonuje były świetny zawodnik Cezary Zamana. Może te dobre wiatry powieją, bo absolutnym faworytem jest Christopher Froome. Za nim się będzie bić plejada 8-9 zawodników, których każdy z nich może zająć drugie czy 10 miejsce klasyfikacji ogólnej. No i tutaj można liczyć, że gdzie się dwóch bije, może trzeci skorzysta, może tym będzie właśnie tym Rafał Majka. Jak będzie, zobaczymy. Dziś pierwszy etap, jazda indywidualna na czas. Liczymy na pokaz siły Michała Kwiatkowskiego. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Polska pod wpływem stopniowo wypełniającego się niżu z nadbałtyku pozostajemy w ciepłej masie powietrza polarno-morskiego. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Najmocniej popada na południu i wschodzie, możliwe także burze. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny, a w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale. Temperatury od 17 stopni w Trójmieście, przez 18 w Koszalinie i Kołobrzegu, 19 w Szczecinie i Pile, 20 w Toruniu, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 21 w Opolu i Suwałkach, 22 w Olsztynie i Białymstoku, 23 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, do 24 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach Euro. Telewizor 4K Samsung 50 cali za 2890. Laptop Lenovo, procesor Intel za 1399. Lodówka Amika No Frost 1,70 m za 1349. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kolekcja niezwykle wygodnych butów. Wszystkie z miękką, skórzaną wkładką oraz absorbującą wstrząsy podeszwą. Już teraz w Lidlu. Sandały, klapki lub baleriny damskie tylko 44 zł, a sandały lub klapki męskie jedynie 49 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych.

Ja już mam zaproszenie na imieniny. Państwo za chwilę je od nas dostaną. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Zapowiadany gość w studiu Grzegorz Mazurowski z Biblioteki Narodowej już jest. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Będziemy zapraszać na fantastyczny piknik literacki Biblioteki Narodowej. Cudownie się nazywa imieniny Jana Kochanowskiego, które są obchodzone w Warszawie już dziś po raz szósty. Tak, właśnie już szósty raz. Wymyśliliśmy kiedyś, dawno temu, 6 lat temu, czy zauważyliśmy, że bardzo wielu jest tłumaczonych i wydawanych zagranicznych pisarzy w Polsce, natomiast polscy pisarze jakoś byli gorzej traktowani. Chcieliśmy to zmienić, chcieliśmy pokazać, że polscy pisarze są fajni, atrakcyjni, ciekawi. To było 6 lat temu, mam wrażenie, wtrącę, przepraszam, mhm, że trochę się zmieniło. Nie wiem, na ile to jest jakby robota Biblioteki Narodowej i imienia Jana Kochanowskiego, ale mam wrażenie, że to się trochę zmieniło. Ja też to zauważam i bardzo jesteśmy dumni, jeżeli nawet choć trochę mogliśmy się do tego przyczynić. No dobrze, więc celem tego pikniku była popularyzacja polskiej literatury? To tak górnolotnie brzmi, natomiast w praktyce można po prostu przyjść do parku, do Ogrodu Krasińskich i tam spotkać w tym roku aż 100 pisarzy. Pisarzy, poetów, ilustratorów, reportażystów. A park za Pałacem Krasińskich jest przepiękny, jest cudownym miejscem. Tam jeszcze ten staw wokół, także to jest po pierwsze piękna przestrzeń. No a po drugie też program w tym roku, no trudno powiedzieć, że wyjątkowy, bo z tego co obserwuję, bo obserwuję imieniny Jana, to co roku państwo dokładają wszelkich starań, ten program jest niezwykły. A w tym roku gościem specjalnym będzie Józef Konrad. Tak, no to jest kolejna wyjątkowa rzecz, dlatego że dotychczas byli to polscy pisarze. Tym razem Józef Konrad jest polskim pisarzem, ale też bardzo międzynarodowym pisarzem. I to pozwoliło nam wyjść poza granice kraju, pozwoliło nam porozmawiać czy ukazać egzotykę innych krajów. Porozmawiać z reporterami, którzy jeżdżą no nie tylko po Polsce, ale też na przykład w Afryce byli. I tu ja muszę powiedzieć, będzie spotkanie, panel dyskusyjny, w którym będzie brał udział nasz redakcyjny kolega Dariusz Rosiak. To właśnie jeżeli chodzi o reporterów i Afrykę. Tak, tak, bardzo serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Mhm. Przeglądając program, no poza oczywiście warsztatami, poza oczywiście spotkaniami zupełnie niezwykłymi, zwróciły moją uwagę no takie rzeczy, które właśnie tę książkę trochę tak starają się udomowić i na przykład myślę klub z kawą nad książką albo na przykład o teatrze na imieninach. Proszę powiedzieć tak, coś więcej. Oprócz tych oficjalnych spotkań będzie kilka spotkań też klubów dyskusyjnych, które działają na terenie Warszawy. My otwieramy się dla nich, udostępniamy im miejsce. Oni mogą się spotkać już tutaj w sposób otwarty. Każdy może przyjść na te spotkania, posłuchać, zobaczyć, jak oni dyskutują o książkach, które razem czytają. To też jest bardzo fajne, bardzo ciekawe. Mm-hmm. Slam poetycki? Też, tak. Ten slam poetycki wywołuje bardzo dużo emocji, ma swoich kibiców co roku, jest komentowany później. No dobrze, to są te takie wydarzenia, no nie chciałabym powiedzieć towarzyszące, no ale proszę powiedzieć coś więcej o tych takich, myślę, ważniejszych trochę, jak na przykład spotkanie z Hanną Kral. Kto będzie gościem tegorocznych imienin? Kto zasiądzie przy tym imieninowym stole? To znaczy przede wszystkim Józef Konrad i Jan Kochanowski. Zapraszamy tak wielu pisarzy, tak wspaniałych pisarzy, że ja nie chcę wymieniać poszczególnych nazwisk, no bo z tych 100 nie wymienię wszystkich. Rozum. A z kolei wybierać kogoś byłoby może niegrzecznie. Oczywiście Hanna Kral jest wyjątkową postacią, bo w tym roku została laureatką Nagrody Literackiej Miasta Warszawy i z tej racji też honorujemy ją. No dobrze, to ja w takim razie przepytuję dalej. Mecz poetycki. To jest jeden z twardych i najbardziej atrakcyjnych punktów programu. Czytanie poezji to jest elitarna rozrywka, natomiast to, że można posłuchać poezji wykonywanej przez bardzo popularnych aktorów scen i ekranu, to jest rzecz dla każdego. I rzeczywiście ten mecz wywołuje nie mniejsze emocje niż mecze piłkarskie, zwłaszcza finał, dogrywka. Na czym polega mecz poetycki? Dwie drużyny aktorów losują wiersze. W tym roku to są wiersze związane z podróżami z morzem, tak, dzięki Konradowi. I wykonują te wiersze, starają się, one są tak dobrane, żeby były atrakcyjne. Wykonują je tak, żeby wzbudzić jak najwięcej emocji wśród publiczności. My też staramy się dobrać te drużyny, żeby były wyrównane szanse i żeby nawet na końcu, pod koniec meczu nie było wiadomo, kto wygra, że była dogrywka. To naprawdę wzbudza. I każde wykonanie ocenia publiczność? Tak, publiczność ocenia wykonanie. Mm-hmm, no dobrze. No to ciekawa jestem, czy będzie jakiś czas doliczony przez sędziego. Spodziewam się, że tak, no, że zawsze tak było. Mm-hmm. Poza spotkaniami, których obserwatorami, odbiorcami, uczestnikami mogą być dorośli, no to imieniny Jana Kochanowskiego i ten cudowny teren za Pałacem Krasińskich nie może się odbyć bez dzieci. Z badań Biblioteki Narodowej wynika, że najwięcej czytelników, że najwięcej ludzi czyta tych, którzy zaczęli czytać jako dzieci. My o tym zawsze pamiętamy i zawsze staramy się dla dzieci jak najwięcej atrakcji kierować. No nie tylko te wydawnictwa z tymi wspaniałymi książkami, które można dużo taniej kupić dzisiaj, ale także różne spotkania, różne warsztaty. Dzięki Konradowi można będzie na przykład wziąć udział w warsztatach budowania i wodowania żaglowców. Korzystamy z tego, że tam jest staw. Będą bardzo fajne, ciekawe warsztaty z jeżdżenia palcem, czy podróżowania palcem po mapie, które przy pomocy starych herbarytów, starych map, po pierwsze będą tworzyć mapę, taką jak w Kubusiu Puchatku, z takimi własnymi miejscami dzieci, które oni będą sobie nazywać. A starsze dzieci na tych samych mapach będą tworzyły grę. Mm-hmm. Zapraszamy serdecznie. Od 11, o 11. Tak, zaczyna się już od 11, natomiast trwa tak naprawdę do ostatniego gościa. Zwykle kończymy po północy. Po północy, no tak. Dancing, tańczymy. Ach, no tak, bo koniec będzie koncert, na koniec będzie koncert, będzie muzyka i dancing, trzy sceny, tak? I na tych trzech scenach, cztery sceny. I tak. Na tych czterech scenach równolegle będą toczyły się w różnych zakątkach parku, będą toczyły się spotkania. Tak, park jest wielki, program jest bardzo bogaty. Pani mówiła, że korzystamy z tej tradycyjnej, sprawdzonej formuły. Rzeczywiście tak jest. Natomiast w tym roku te imieniny są jeszcze większe. Znaczy, pisarzy jest nie 70, huczne, tylko prawie 100. Imieniny. Stoisk wydawców też jest 70. Naprawdę program jest wyjątkowo bogaty. A no tak, stoisk, ponieważ książki w imieninowych cenach też. Tak, tak, tak. No jest to też także wielki kiermasz książki i naprawdę są dobre ceny i bardzo ciekawe wydawnictwa. Dobre książki, które można kupić i od razu w parku, na ławce, na kocyku, na trawniku, na leżaku, które przygotowaliśmy, po prostu sobie poczytać. No Boże, to naprawdę brzmi jak marzenie. Jeszcze pogoda wygląda na to, że jakoś nie zawiedzie, może nawet ustrzeżemy się przed burzą. A na koniec, mówił pan już trochę o tym, będą tańce, hulanki, swawole. Koncert będzie... Najpierw koncert zespołu Micro Music. To jest kolejny tradycyjny punkt programu, bo co roku w każdym roku dobrych artystów zapraszamy do wykonania pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego. Oni tworzą do tego muzykę. Jako pierwszy 6 lat temu występował Tomasz Stańko. Natomiast w tym roku jest zespół Micro Music. Jesteśmy przekonani, że to będzie wspaniały spektakl. Potem tańce. I na końcu tańce, tak. Tańce, potańcówka miejsko-wiejska z klimatami wiejskimi z okolic Radomia. Tam, gdzie między innymi Czarnolas jest, skąd pochodził Jan Kochanowski. Oberki, Polki, Mazurki. Huczne imieniny Jana Kochanowskiego, jednym słowem. Piknik literacki Biblioteki Narodowej. To w Warszawie. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Plecak spakowany, pan jest spakowany na cały dzień. Na cały dzień i północy. Mm-hmm. Grzegorz Mazurowski, bardzo panu dziękuję za tę wizytę u nas. Bardzo dziękuję, serdecznie zapraszam. Zapraszam ja również, tak. Zapraszamy serdecznie. No a skoro wspomniał pan o Micro Music, no to bardzo proszę. Kinka z jagodą, Lala Hotel. Plaża jak pustynia biała, wiatr na gołe plecy, przez dziurawy szal. Sercem tak ciepło, że topi lód. Rudy kosmyki, płatek śniegu, Sinatra nam śpiewa już setny raz. W Sopocie mróz dobrze chłodzi mnie po upale w przedziale, w tropikach gorącym. Mikromusic w Sopocie, ale również na imieninach Jana Kochanowskiego, to w Warszawie proszę zerknąć na stronę i proszę zawitać do ogrodów Pałacu Krasińskich. No a jeżeli Sopot, to koniecznie proszę pamiętać o nas i o kulturalnej plaży Trójki. Proszę pamiętać również. Bo pogoda powinna dopisać i na imieninach, i w Sopocie. Pogodnie powinno być, ale zachmurzy się i przelotnie popada. Gdzieniegdzie, a najwięcej opadów na południu i wschodzie. Możliwe również burze. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty. Od 17 stopni w Trójmieście, 20 w Grudziądzu, Gorzowie, Katowicach, Tarnowie i Przemyślu, 22 stopnie w Olsztynie i Siedlcach, do 24 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. 22 i 7 trójek, państwo do nas dzwonią. Jestem z kolegą na wyprawie motocyklowej. Jesteśmy teraz w Rumunii i właśnie przygotowujemy się na poważną wyprawę. Konkretnie będziemy wjeżdżali na Transalpinę, a jeśli nam się uda, to jeszcze dzisiaj zrobimy tak zwaną transfugarską. Pogoda jest przecudna, ani jednej chmurki. Temperatura około 26 stopni, w górach pewnie będzie około 20. Widoki są przecudowne. W dniu wczorajszym ją przejechaliśmy, a dzisiaj powtarzamy, bo jest przecudownie. To ja życzę powodzenia, ale również trochę zazdroszczę, a jak zazdroszczę, to my też wybierzemy się w podróż. Audycja podróżna. A dziś Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech zabiorą nas do Portugalii. Zapytają również o miejscowość o najdłuższej nazwie na świecie, a nazwa ta brzmi: Kościół Świętej Marii nad Stawem wśród Białych Leszczyn, niedaleko Wodnego Wiru, pod Czerwoną Pieczarą, przy kościele Świętego Tisilia. Dzień dobry. Dziś zabierzemy Państwa do, zdaniem wielu, najpiękniejszego miasta na południu Europy, choć opinie są oczywiście podzielone. Będziemy też na wyspach i sprawdzimy, gdzie lawinowo przybywa turystów. A już teraz w audycji podróżnej nasz gość Michał Cessanis, dziennikarz Travelera National Geographic, i z dziennikarzami Travelera National Geographic będziemy od tego tygodnia spotykać się częściej, by opowiadać o świecie. A na początek Portugalia. Michał, twoje ulubione miejsce w Portugalii? To zdecydowanie Porto. Za każdym razem, kiedy jestem już w tym mieście, jestem tak zadowolony i zachwycony, że właściwie mógłbym tam spędzić za każdym razem swój urlop. Czytałem twój tekst poświęcony Porto i wynotowałem sobie kilka takich słów, haseł, między innymi sardynki. Trzeba zjeść te sardynki, żeby powiedzieć, że było się w Porto i odczuło się to miasto. No na 100% jak dla mnie, bo mieszkańcy Porto mówią, że prawdziwe sardynki, tylko te z Porto, pachną oceanem. I nawet jak jest Boże Narodzenie, a poza nawet jak są mrożone te ryby, to są mrożone w tej wodzie z oceanu, żeby nie traciły swoich wartości, więc no ja polecam te sardynki jak najbardziej. Tym bardziej, że Porto to jest też miejsce, w którym od czerwca w zasadzie do końca wakacji na ulicach w pobliżu portów nad oceanem wabi nas zapach grillowanych sardynek i grillowanych ryb. Wszędzie są grille poustawiane z przepysznymi rybami serwowanymi na ulicy. To jeszcze jedno słowo, Lello. Oj, o księgarni Lello to mógłbym opowiadać właściwie bardzo długo, ponieważ księgarnia Lello jest miejscem absolutnie niezwykłym z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy autorka Harry'ego Pottera mieszkała w Porto, bardzo często zaglądała do tej księgarni i właściwie właściciele tej księgarni twierdzą, że to właśnie w tej księgarni zainspirowała się i stąd powstał w ogóle Harry Potter. Może być w tym sporo prawdy, ponieważ księgarnia Lello jest jedną z najpiękniejszych księgarni na świecie. Wnętrze, wyobraźcie sobie wnętrze z ogromnymi, kręconymi, drewnianymi, starymi schodami, z ogromnymi półkami od podłogi do sufitu, na których jest mnóstwo książek, z cudownymi właścicielami, z jedną rodziną, która prowadzi od wielu, wielu, wielu, wielu lat tę księgarnię. A na koniec jeszcze dostałem od nich taką książkę w ogóle z historią tej księgarni i wpisali mi: księgarze i dziennikarze to najmądrzejsi ludzie na świecie. Tu byśmy już mogli zakończyć, ale jeszcze porozmawiajmy trochę o Porto. Powiedz, czy Porto wygrywa też z Lizboną tym, że nie jest takie wychuchane, wydmuchane, nie jest takie idealne. Tam dużo takich kamienic zaniedbanych, starych, nieodnowionych, ale to ma swój urok. Tak, Porto jest bardzo dla mnie prawdziwym miastem. To znaczy takim, po pierwsze, bez zadęcia, po drugie, tam się nie odczuwa tego, że właściciele sklepików, restauracji, czy jakichkolwiek miejsc usługowych, takich, z którymi mamy do czynienia na przykład w Lizbonie, robią coś tak pod turystów. To wszystko jest takie dla nich. Zje się prawdziwą portugalską kolację bez udawania czegokolwiek portugalskiego, tylko tak jak jest. Oni tworzą bardzo fajną atmosferę właśnie przez to, że sami jakby nie napinają się pod tych turystów. Do Porto też przyjeżdżają, mam takie wrażenie, spotkałem wielu turystów, którzy przyjeżdżają tam przede wszystkim szlakiem winnym, którzy przyjeżdżają dla słynnego Porto. No tak, dlatego że ja poznałem wspaniałego człowieka w Porto, Manuela da Silva, który no naprawdę zna Porto jak własną kieszeń i zabierał mnie do takich restauracji, do których on przychodzi ze swoją żoną po prostu zjeść. Ale zabrał mnie też swoim samochodem, chociaż mogliśmy też pociągiem pojechać, ale wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy przede wszystkim do winnic, czyli do Doliny Douro, która ciągnie się w nieskończoność jak dla mnie, a przede wszystkim w nieskończoność ciągną się tam winnice. I to jest jednak niesamowite doświadczenie. Po pierwsze dlatego, że jest przepięknie i mija się po drodze cudowną przyrodę portugalską. Mija się do Magellana. Jedzie się do tych winnic, w których spotyka się kolejnych przesympatycznych, cudownych ludzi. Mówi się, że Portugalczycy, tak lubimy Portugalczyków, z tego powodu, że oni mają bardzo podobne podejście do życia jak Polacy i bardzo podobne poczucie humoru. Ale że też tyle narzekają? Raczej się śmieją tyle, co my też. I jak się już jest w takiej winnicy, gdzie się spotyka kolejnych cudownych winiarzy, którzy nie udają, że robią dobre wino, jak w różnych miejscach na świecie, w których winiarni widziałem, jak chociażby w Szwecji, no, gdzie klimat kompletnie nie sprzyja uprawie winorośli, ale Szwedzi są dumni, że mają wino, którego nie da się wypić, no to w Porto i w okolicach Porto cała ta dolina wina, no to wyobraźcie sobie, no jednak można się zakochać w takim miejscu, tym bardziej, że we wszystkich właściwie tych winiarniach można zostać na noc. To są naprawdę przepiękne miejsca i wiecie, i takie, że naprawdę można się odciąć właściwie od takiego zgiełku wielkich miast, bo co innego jest pojechanie do Lizbony, która jest zatłoczona no po prostu jak to Lizbona, no to w tym Porto faktycznie i w tej okolicy nie odczuwa się tego tłoku turystów, ma się poczucie dobrze spełnionego urlopu. Zapraszamy w takim razie do Porto, zapraszam Michał Cessanis, dziennikarz Traveler National Geographic. Bardzo dziękujemy. Dziękuję uprzejmie. Audycja podróżna. A teraz najważniejsze wiadomości ze świata podróży. powstał najnowszy coroczny ONZ-owski ranking najszczęśliwszych krajów świata. Pod uwagę brana jest m.in. długość życia, dostęp do służby zdrowia, zaufanie do władzy czy wsparcie socjalne. Na 10. miejscu jest Szwecja, 9. Australia, a kolejno wyżej Nowa Zelandia, Kanada, Holandia, Finlandia, Szwajcaria. W czołówce zmiany bardzo niewielkie. Islandia, Dania, a na pierwszym miejscu Norwegia. U wybrzeży Karoliny Północnej pojawiła się nowa wyspa. Piaszczysta Shelly Island od kwietnia urosła z niewielkiej mierzei do dużej wyspy wchodzącej w skład archipelagu Outer Banks, który ciągnie się wzdłuż wschodniego wybrzeża USA. Pojawienie się nowej wyspy nie jest spowodowane zmianami klimatycznymi. Linia brzegowa Karoliny Północnej stale zmienia swój kształt na skutek działań prądów morskich i burz. Australijski portal Traveler podaje, w których krajach najszybciej przybywa turystów. Jedźcie tam, dopóki nie ma jeszcze tłumów, piszą dziennikarze i podają listę. Największy przyrost turystów zanotowało Sierra Leone. W ciągu roku przyjechało tam o 310% więcej podróżników. Na kolejnych miejscach są Nepal, Islandia, Korea Południowa, Mołdawia i Chile. Policzono też, w których krajach turystów ubywa. Tu zdecydowanie przoduje Egipt, dalej jest Afganistan i Turcja. A już teraz w audycji podróżnej przenosimy się do Walii. Jest z nami pan Paweł Zawista. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co ciekawego, co dobrego słychać w Walii? Piękna pogoda. No, ostatnio troszkę spadało, ale żeśmy przeżyli takie upały, temperatury sięgające prawie 30 stopni Celsjusza. Walijczycy wyjeżdżają na wypoczynek poza swój kraj, a co turyści z Europy, chociażby z Polski, mogą ciekawego zobaczyć właśnie w Walii? No tutaj ja bym polecał osobiście, aby najpierw udać się gdzieś na wybrzeże. Tu piękne są przypływy i odpływy. Są to największe pływy na świecie. Dzięki temu plaże, które są odsłaniane podczas odpływu, są tak piękne, są tak ogromne i naprawdę parę godzin można spędzić świetnie czas wypoczywając na tych plażach. Walia słynie z tego, że jest bardzo zielonym krajem. Są tu parki narodowe, są góry Snowdonii, jest Brecon Beacon, park narodowy z wodospadami. No ale to jedną z takich fajnych atrakcji turystycznych, która przyciąga wielu ludzi. Jest miejscowość z najdłuższą nazwą na świecie. 58 liter w nazwie. Naprawdę trudno nawet Walijczykom wypowiedzieć. A spróbuje pan? Postaram się, mam przygotowane. Chlanwar Puchulgen Gochl Gogery Chwyrn Drobuch Chlanty Silo Gogo Goch, co w polskim tłumaczeniu oznacza mniej więcej Kościół Świętej Marii nad stawem wśród białych leszczyn niedaleko wodnego wiru pod czerwoną pieczarą przy kościele świętego Tisilia. Naprawdę to jest nazwa łamiąca język wszystkim. Mistrzostwo świata, gratulujemy. A był pan tam? Niestety osobiście nie byłem. Jest to na północy Walii. Ja mieszkam na południu, tutaj gdzie jest największe zurbanizowanie. Trzy ośrodki takie dość duże typu Cardiff, Swansea i Newport. No ale sporo osób tam jeździ. Po prostu, żeby zrobić sobie fotografię. Jeszcze chciałem pana zapytać o przysmaki walijskie. Walia słynie z tego, że ma tutaj bardzo dużo hodują owiec. Wszelkie potrawy związane z mięsem jagnięcim i tak dalej, ale takim rarytasem dla nich, którym się szczycą, są ciasteczka walijskie, Welsh cakes. Zawsze swoich sąsiadów częstują, jak również różnego rodzaju ciasteczka. A co jest niezwykłego w tym ciasteczku? Czym ono się różni od takiego, powiedzmy, polskiego ciasteczka? Wewnątrz ma różne dodatki. Jest ono smażone, to ciasteczko nie jest pieczone, tylko smażone. No i takim głównym składnikiem są rodzynki. Czy wszystko na wyspach musi być smażone? Dużo rzeczy, tak, smażonych, przede wszystkim te słynne angielskie śniadania, prawda? I walijskie śniadania są podobne? Też się je tak tłusto? Walijskie są podobne. Walia słynęła jeszcze z tego, że bardzo dużo kopalni było. No i pracownicy z kopalni musieli jakoś się dobrze odżywiać, dlatego te śniadania były tak solidne. Stąd te angielskie śniadania również się tu się przyjęły. Panie Pawle, bardzo dziękujemy. Życzymy smacznego walijskiego śniadania, jeśli pan jeszcze bardzo przed. Dziękuję. Tak, bardzo Paweł dziękuję Zawistowski z Walii. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. My też już mówimy do usłyszenia. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. I'll be patient, you can try me, it's just another day in the life. No, you're not getting respect that you deserve, feeling buried alive. Well, I would love you like a millionaire, living on a dollar a day. Oh, hey, money isn't everything. I do it for you, you do it for me, and we go in and out of love. I 22 i 7 trójek, państwo do nas dzwonią. Miesiąc lipiec wywodzi się od kwitnienia lip. Drzewa te bardzo kochali nasi słowiańscy przodkowie, zajmujący się bartnictwem. Lipcowy miód uznawali za najlepszy. Także i dzisiaj ceni się go za nadzwyczajne walory smakowe i lecznicze. Na polach kwitnie facelia, gryka, koniczyny, lucerna. W tej chwili plus 14 stopni, niebo błękitne jak polska niezapominajka, a stara mądrość ludowa. Gdy początek lipca pogodą zmienny, tydzień deszczami przemienny. Tydzień deszczami przemienny. No, przysłowia ludowe zazwyczaj prawdę mówią. Zobaczymy, jak będzie z tym. A niebo błękitne jak niezapominajka nad Myśliwiecką również. To trójka, kwadrans przed dziewiątą, pora na... Terminal trzeci. A dziś w terminalu trzecim o wydarzeniu, które co roku rozgrzewa branżę lotniczą. Dosłownie rozgrzewa, bo temperatura w trakcie tegorocznego salonu lotniczego w Le Bourget pod Paryżem przekraczała 30 stopni Celsjusza. To właśnie tam co roku prezentowane są najnowsze modele samolotów. To także tam rozmawia się o przyszłości rynku lotniczego. Jan Niebudek. W Le Bourget był Mariusz Piotrowski z serwisu flyforfree.pl. Jak mówi, co roku najważniejszym pytaniem targów jest, który z wielkich producentów samolotów podpisze umowy na większą liczbę swoich maszyn. Wygrał Boeing, jeżeli chodzi o liczbę nowych zamówień. Wygrał przede wszystkim prezentując koncept nowego samolotu wąskodłubowego, czyli model Boeing 737 MAX 10, który będzie miał o ponad 40 miejsc więcej niż te Boeingi klasy 737 obecnie działające. No i w ten sposób jakby udało mu się osiągnąć pewną przewagę nad Airbusem, natomiast Airbus ma już taki model w swoim portfolio, jest to model A321neo. Więc to jest najważniejsza rzecz. Powyżej 200 osób na pokładzie, prawda? Około 230 osób ten nowy Boeing pomieści i widać, że linie lotnicze się tym modelem bardzo interesują. Myślisz, że to będzie model, którym będziemy latać po Europie, czy jednak model, który na przykład posłuży do tego, żeby pokonywać nim Atlantyk? Myślę, że i jedno i drugie. Jeżeli chodzi o loty po Europie, to wiemy, że Ryanair jeszcze nic nie podpisał, ale wstępnie jest zainteresowany tym właśnie samolotem. Wynika to z tego, że w przypadku Ryanaira ten load factor, czyli poziom wypełnienia samolotu, wynosi w tej chwili obecnie 95%, więc jest naturalne, że muszą szukać większej maszyny. A jeżeli chodzi o loty transatlantyckie, to też jak najbardziej tak. Widać to chociażby po tym, w jaki sposób w tej chwili, zwłaszcza tanie linie lotnicze, się pozycjonują w przypadku lotów z Europy do USA. Nie jest przypadkiem, że Norwegian swoje bazy ustawia w Londynie, w Irlandii, że linia Level wystartowała w Barcelonie, czyli na zachodnim krańcu Europy. Czyli tam, gdzie bliżej. Tak, robią to właśnie z tego powodu, że te samoloty wąskokadłubowe są jednak znacznie bardziej ekonomiczne, dzięki czemu te linie mogą jakby taniej przewozić pasażerów do USA. A zatem większe wersje maszyn, którymi dziś latamy po Europie, to jedno. Osobna kwestia to Airbus 380, czyli największy pasażerski samolot świata. Koncepcja wciąż jeszcze przebudowanego Airbusa A380. Jest to Airbus A380+, który ma być bardziej ekonomiczny i, choć trudno w to uwierzyć, zabrać na pokład jeszcze więcej pasażerów. Airbus ogłosił, że średnio ten samolot, który już teraz może pomieścić około 500 pasażerów, zabierze na pokład o 80 osób więcej. No i jest to, przysłuchując się opiniom dziennikarzy i ekspertów na targach, jest to taka trochę desperacka próba ratowania tego projektu, ponieważ Airbus A380 niestety cieszy się coraz mniejszą popularnością wśród linii lotniczych, właśnie z uwagi na to, że jest to samolot czterosilnikowy, spala bardzo dużo paliwa i linie lotnicze mają problemy z wypełnieniem tego samolotu, a wolą też korzystać z samolotów po prostu bardziej oszczędnych. I tak de facto można powiedzieć, że Airbusa A380 zaczął trochę sam Airbus, świetnie przyjętym modelem A350XWB. No i wydaje się, że tak naprawdę powoli będziemy widzieli schyłek tego największego samolotu świata. Wiele wskazuje na to, że zanim pochowamy A380, na niebie zobaczymy ponownie, po latach przerwy po zakończeniu służby przez legendarne Concordy, kolejny samolot ponaddźwiękowy. Czyli Boom, projekt, który zaangażowany jest słynny miłośnik lotnictwa Sir Richard Branson. Szykowany jest z właśnie taki zmartwychwstanie, renesans samolotów ponaddźwiękowych, właśnie z uwagi na istnienie nowych technologii. I to, co wybrzmiało najmocniej w Le Bourget, to fakt, że ten projekt wychodzi już z takiej fazy niemowlęctwa, a zaczyna już nabierać realnych kształtów. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że BUM pochwalił się, że zebrał już zamówienia od 5 linii lotniczych na 76 samolotów. I tak naprawdę już powolutku te prace są jakby kontynuowane. To, co będzie jakby zaletą tego samolotu, to oprócz tego, że będzie znacznie bardziej cicho od Concorde, to że znacząco skróci czas podróży. I tak, jeżeli średni czas podróży z Nowego Jorku do Londynu wynosi obecnie około 6 godzin, to BUM, który będzie podróżował z prędkością do ponad 2,5 tysiąca km na godzinę, pokona ten dystans w 3 godziny. A podróż taką maszyną ma kosztować jedyne $5,000, co wbrew pozorom nie jest ceną wygórowaną. Tyle mniej więcej zapłacimy za loty na tej trasie w klasie biznes. A na targach w Le Bourget zaprezentowano też, uwaga, latający samochód, nad którym pracuje pewna firma z Bratysławy. Wygląda jak samochód sportowy, a w kilka minut jest w stanie przemienić się w samolot. Miejmy nadzieję, że kierowcy, piloci nie będą próbowali nim startować na autostradzie, a koszt tej maszyny to około $1,5 miliona. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, giełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony, łodź, którą czas rozwoju. To wszystko tak daleko dziś, tak blisko, wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Oprócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie. Pożegnania rąk to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. Jedna tu na ziemi wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. I oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. To już prawie na zakończenie dzisiejszej audycji. Zbigniew Wodecki, tak daleko stąd, tak blisko, a za wspólne 3 godziny dziękuję Państwu Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Piotr Łodej i Katarzyna Pruchnicka. Ale ja jeszcze do usłyszenia nie powiem, bo jeszcze jedno. Jakiś czas temu nie prosiłam, ale dawałam Państwu taką możliwość, ponieważ ja tu mam sennik obok. Jeżeli Państwo chcą się podzielić z nami sobotnimi porannymi snami, to ja mogę oczywiście ze 100% pewnością powiedzieć, co one przepowiadają. Pan Łukasz napisał tak: mnie śnił się dzisiaj pojedynek taneczny ze Zbigniewem Zamachowskim.